içtimai arenada, televizyon gibi bazı sosyal hitap araçlarında başkaları tarafından ortaya atılan bir kısım fikirler çok zaman bizi fazlasıyla meşgul ediyor. Dolayısıyla bunlarla meşgul olurken bizim dünyamızın güzellikleriyle yeterince meşgul olamıyoruz, olmuyoruz. Bu handikaptan nasıl kurtulabiliriz? Bir zaafımız bir halimize neşter gibi bir soru. Yarımızı dağıtacak çok şey var. Üstad Hazretleri o mevzu üzerinde de ısrarlandı olmuş. O zaman televizyon yok. Üstad Hazretleri vefat ettiğinde televizyon Türkiye'ye gelmemiş. Daha yaygın değil. Teyipler küçük küçük yeni piyasada var. Ama bir radyo yani kafaları dağıtıcıydı. Bir gazete kafaları dağıtıcıydı. Onun için yeni Sait eline gazete almamış, okumamış. Eski Sait çok gazete okuduğu halde okumamış. Bu dönemde öyle onun efkarını esas seslendirebilecek gazetede çıkmıyor. Hayat Seniyelerinin son yıllarında işte Büyük Doğu gibi bir gazete vardı. Daha ziyade Hür Adam gazetesi vardı. O 60'ta kapandı. Ortada bir çıkıyordu. 3-4 sayfalık bir şeydi. Ama orta sayfalarında, iki sayfasında 20. asra göre Kur'an'ın tefsiri diyordu. Risale-i Nur'dan bahsediyordu orada. O gazeteyi de demek takip ediyormuştur. Üstad Hazretleri diyormuş ki herhalde. Ben Bekir Bey'den şunu dinlemiştim. Ya Eşref Edip ve ya Sinan Onur Üstad Hazretleri ile görüştüğünde diyor ki Bediüzzaman da biraz ümitsizlik içinde diyor. Merhum Bekir Bey de o zamanlar Nurlar yeni tanımış. İhtimal işte 58'li yıllar. Ankara davasına giriyor. Nurları tanır tanımaz. Nur talebeleri üzerinde çok ciddi tesir icra ediyor. Ve kendisine en çok tesir eden de şu. Ben şimdi bu davada sizi müdafaa edeceğim de beraat mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ne beraat dediler. Biz Risale-i Nurların serbest bırakılmasını istiyoruz. Diyor, beni gönlümden vuran bu oldu derdi bana. İşin içine girince tam kendine göre bir şey buluyor yani. Tam onun fıtratına, tabiatına göre bir mesele. Kaleme sarıldığı gibi yazı yazıyor. Özeti şu yazının. Hayır, Bediüzzaman ne dün ne bugün ne de yarın katiyen ümitsizliğe düşmemiştir. Diyor. Üstad Hazretler okuyor o gazeteyi. Bekir Bey'in bu yazısını okuyunca yeni bir insan bu kadar coşkun, bu kadar samimiyet ortaya koyuyor. Diyor ki Sungur diyor, Bekir Bey'e telefon et, alnından öptüğümü söyle diyor. Şimdi rahmeti ki anlatıyor. Diyor ki rüya görüyorum ben. Bir yerde duruyorum, yolun kenarında faytonla Üstad Hazretleri geliyor. Yanıma gelince faytonu durdurdu. Sonra omuzlarımdan tuttu. Çekti, alnımı dudaklarına koydu, öpüyordu ki zır diye telefon öttü. Tepem attı diyor. Kimdir bu dedim. Telefonu aldım, baktım Sungur abinin sesi. Bekir kardeş dedi, Üstad Hazretleri yazdığınız o şeyden dolayı sizin alnınızdan öpüyor. Dedim, dudaklarının sıcaklığı alnımda. Demek okuyabileceği bir şey olunca onu da okuyor yani. Hür Adam, o Nurların orada bir gazete lisanıyla neşredilmesi, kaç tirajı var onun, ona seviniyor, onu kendinin sesinin soluğunun tercümanı olarak adeta duyuyor. Ama bunun dışında efkarını dağıtacak şeyler, günlük aktüel meseleler içine çekecek şeyler bunlara karşı kapalı kalıyor. İki elimiz var diyor. Bu nurların neşre yetmiyor. Dört elimiz de olsa o da kullanmamız lazım. Bir kafamız var. Eğer bir tek meseleye konsantre olursak ona ya yetecek ya da yetmeyecek. Kafayı dağıtırsak değişik şeylerle kendi meselelerimize bile yetmeyecek. Günümüzde kafamızı dağıtan o kadar çok şey var ki yani televizyon dağıtıyor, gazeteler dağıtıyor, mecmualar dağıtıyor, radyolar dağıtıyor, CD'ler dağıtıyor, internetler dağıtıyor, dağıtıyor. Çok ciddi bir dağınıklıkla, dağılmakla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu durumda kendi meselelerimize eğilemeyiz. Kendi meselelerimizi çok iyi öğrenemeyiz. Ben gücüm ancak mevcut neyle mükellefsem onları bilmeye, onlarla meşgul olmaya yarısına, çeyreğine yetiyorsa bence ona konsantre olmak lazım. Dağılmamak lazım. Meselenin bir yanı bu. Bir diğer yanı şu. Bazı kimseler ya kendi düşüncelerine, kendi hayat felsefelerine, kendi dini düşüncelerine dair bazı şeyler, internetler oluyor. Mesela bir adam kendine göre bir internet yayını yapıyor. Bu internet yayını haşa ve kella 100.000 defa Allah yoğunlaşmış enerjidir diyor. Şimdi buna birisi bir cevap verecekse ilmi bir cevap verir, bir ilahiyatçı cevap verir. bunu getirip de alemin içinde, bunca cemaatin içinde benim şurada naklederken, hikaye ederken bile söylemem saygısızlık. Zat-ı üluhiyet hakkında bazı meseleleri hikaye ederken bile terbiyemiz korunması lazım. İnsanlığın itaat tablosu mevzuunda. Hani size arz ettim ben, atlıyorsunuz şimdi bazı şeyler. Kafir Ebu Cehil bir şey demiş. Bana ne? Canı cehenneme onun yani. Ebu Cehil Efendimiz'e bir şey demiş. Ukbe İbni Ebi Muayit bir şey demiş. Canı cehenneme bağışlayın. Ben ne diyor onun sözünü hikaye edeceğim. Hadis bile olsa geçerim onu. Çünkü o türlü şeyler benim ruhumda yara yapıyor. Efendimiz'e karşı, sevgilime karşı bir şey söylüyor, ben ona dayanamıyorum. İçimde tepki oluyor. Şimdi bu türlü şeyleri söylemenin bir alemi yok. Adam öyle diyor yani. Zat-ı Uluhiyet hakkında öyle düşünüyor. Melaike-i Kiram hakkında benzer şeyler söylüyor. Arkadaşlarımız merak sayıkasıyla giriyorlar. Bu internet ağına giriyorlar. Bir ona da baksam diyor. Bir ona da baksam. Yani internetin veçi rahmet bir yanı var ama kendi dünyamızın içinde kalınırsa, hür adamda kalınırsa veçi rahmet var. Ama pravdalara açılırsa o zaman veçi rahmet yok onda. Veçi zahmet var. Kendimize zahmet ediyoruz burada. Zihnimize zahmet veriyoruz aynı zamanda. Kalbi hayatımıza, ruhi hayatımıza zahmet veriyoruz. Biz bizim meselelerimize yetmiyoruz. Dağılmanın alemi yok. Şimdi falan şöyle demiş, falan Yahudi şöyle düşünüyor, Hristiyan böyle düşünüyor. Bütün bunların böyle değişik yerlerdeki yanlışlarını toplasak diyelim bir gün 100 tane yanlış vardı. Haydi kalksak bu 100 tane yanlışa çok böyle ceval bir dimağımız olsa hepsine cevap versek yarın değiştirirler onu, o siteyi değiştirirler, 100 tane başka yanlış yüklerler. Sürekli biz bunlarla meşgul olarak hem çok korkunç bir gerilim yaşayacağız hem de kendi meselelerimizi anlatamayacağız. Gördüğümüz gibi Hazreti Üstad bin bir fitnenin, fesadın, bu türlü dalaletin, küfrün ve küfranın kuyruklarını dikip akrepler gibi boy gezdiği bir dönemde sadece kendi meseleleri üzerinde duruyor. Biz bize ait o meseleleri neşrettiğimiz zaman ne Hristiyan cemaati, ne Yahudi cemaati, ne Budizm, ne Sihler tarafından olumsuz bir tepki almayacağız. Biz kendi meselelerimizi vaz edelim. İnsanımızın önemli zaaflarından bir tanesi merak sayıkasıyla böyle lükslere girerek elin alemi meseleleriyle meşgul oluyor ve kafasını onlarla dolduruyor. Esas kendi meselelerine kafasında yer kalmıyor. Ehli sünnet zat-ı üluhiyet mevzunda ne diyor? Benim bilmem gerekli olan şey odur. Yaşıma başıma göre onları bilmem lazım. Bana önceleri dediler ki Allah vardır, sıfatları vardır, esması vardır. Sıfatlar zaten ne aynıdır ne de gayrıdır. Bir dönemde meselenin mücerred, mahazın kutsiyeti itibariyle hocanın dediğine dayandırılarak yeterliydi. Fakat belli bir dönemden sonra efendi niye yani zatın aynı olmasın? Neden gayrı olmasın? Senin onu bilmen lazım yani. O meseleyi bilmen lazım. Esma-i İlahi bilmen lazım. Ciddi bir zat-ı üluhiyet telakkisine sahip olman lazım. Peygamberlik mefhumu nedir? Evsaf-ı âliyeleriyle onları bilmen lazım. Kur'an-ı Kerim'i bilmen lazım. Şimdi bilmen gerekli olan şeyleri bilmeyince sen işte başkalarının yanlış bilgileri karşısında bağışlan yine halk ifadesiyle hem apışır kalırsın hem itikadın zedelenir. Çünkü donanımın tam değil o mevzuda. Yani sen sana ait şeyleri bil. Ne aklında, ne mantığında, ne muhakemende, ne hissinde, ne şuurunda, ne zihninde tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yine Hazreti Üstad'ın ifadesiyle nurlar vasıtasıyla iman insanın öyle letaifine işliyor ki şeytanın eli ulaşamaz oraya diyor. Şeytanın elinin ulaşamayacağı şekilde sen donanımını sağlama. Yani bir polis bile düşmanın üzerine giderken bir zırh giyiyor, kafasına bir mihver koyuyor, yüzüne bir sütre koyuyor. Değişik tehlikelere karşı sen donanımını içinde bulunduğun toplum içinde bu şekilde sana hiç arıza vermeyecek şekilde eğer alırsan Allah'ın izni ve inayetiyle o türlü eğri büğrü yamuk yumuk düşüncelerin içinde düşünce armonileri içinde dolaşsan bile hiçbir şey olmayacaktır sana. Fakat sana bir şey olacaksa senin donanımının eksikliğinden olacaktır. Kendin çok iyi inanman lazım ve sana ait her meselenin altından kalkabilmen lazım yani. Biri Enbiya-i İzam'ın ismetine dair bir şey söyledi. O meselenin altından kalkmalısın sen. Efendimizin izdivacıyla alakalı bir şey söyledi. O meselenin altından kalkmalısın sen. Sen onları bilmen lazım. sen Kur'an'ın ahkamını bilmen lazım. Sünnet-i Seniyye'nin yolunu, onun sana nasıl rehberlik yaptığını çok iyi bilmen lazım. Onların açılımını bilmen lazım. Ülemanın ağzı, ülemanın şerhleri, ülemanın haşyeleriyle bilmen lazım. Günümüzün insanı fantazilere girerek daha çok bilme mülazası, daha çok güftügü yapma mülazası, daha çok kendini ifade etme mülazasıyla bilmesi gerekli olan şeylerden evvel hiç de bir lüzumu olmayan böyle bu türlü fantastik şeylere giriyor, onlarla meşgul oluyor, onlarla ömür tüketiyorlar. Kim bilir belki kalp ve ruhlarında da yaralar açıyor bunlar. Biz bize ait şeyleri bilelim. Öbür meselelere gelince diyelim bir Budizm'in bilinmesi lazım, bir Brahmanizm'in bilinmesi lazım. Bu işin uzmanları meşgul olsun, bilsinler onu. Belki hiçbirimiz baştan sona kadar ciddi bir tefsir bile okumamışızdır. Burada taaddimi ve tahaddimi arkadaşlar mazur görsünler benim. Elimizde yazılmış Türkçe Allame Hamdi'nin tefsiri. Burada bir adam çıksın desin ki ben baştan sona kadar dikkatli okudum. Ben dediğim her şeyi geriye alıyorum. Daha okunacak bir tek tefsiri bile okumamışız biz, rica ederim. Fakhreddin Razi'nin o devasa tefsirini okuduk mu? Ayıp olur yani bizim için. Kalkıp başka şeylerle meşgul olma, ayıp olur. Risale-i Nur gibi bir hazine var bence. Bunun üzerinde duralım. Onun etrafında böyle bazı arkadaşların yazı çizdikleri şeyler var. Evvela kendi dünyamız, kendi ortamımız itibariyle beslenmemiz gerekli olan şeylerden evvel başka şeylere açıldığımızdan dolayı kalben, ruhen dağınıklığa düşüyoruz. Ve sonra da kendi meselelerimize yetmez hale geliyoruz. Biri karşısında, bir mesele karşısında, bir problem karşısında acize düşüyoruz. Bu da bizim ciddi bir eksikliğimizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde İncil ve Tevrat, eski ahit, yeni ahit, o dönemde bu tabirlerde yok, daha sonra çıkmış, okuyanları men ediyor Efendimiz ondan. Hazreti Ömer gibi ciddi bir sahabi bile azıcık iştigalinden dolayı men görüyor orada. Ve bir yerde buyuruyor ki Musa bile hayatta olsaydı, Hazreti Musa'ya çok tazimi var, saygısı var, beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin diyen insanların iftihar tablosu, arşın kavaimine ben haşrolduğum zaman tutunmuş göreceğim diyen insanların iftihar tablosu, Musa dahi hayatta olsaydı bana uymadan başka yolu yoktu diyor. Onu doğru anlamak lazım. Mesajın doğrusuyla o gelmiş artık. Tamamlayıcı mesaj onda. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum l-islame dine. Mesajın tamamı onda. Musahih odur. Geçmişte yanlış ortaya konmuş şeyleri tahsiye eden odur. Yenilik adına ortaya konacak şeyleri ortaya koyan müceddit odur. O bir peygamberdir, o bir musahhihtir, o bir müceddittir yani peygamberlik planında. Dolayısıyla bir kere başka şeyleri öğrenmeden, görmeden, tanımadan evvel öğrenmemiz, görmemiz, tanımamız gerekli olan şey ki bu aynı zamanda onun vapuruna binmenin ve kurtuluşa ermenin de yoludur. Efendimiz'e ulaşmanın yoludur, onu bilmemiz lazım. Ve Efendimiz'in bu mevzudaki hassasiyetindeki temel espriyi kavramak lazım yani. Yani ben varken, Kur'an varken, Kur'an bana yetiyorken size niye yetmesin ki? Bana Kur'an indi buyuruyor. Kur'an kadar da başka bir şey indi diyor, sünnete işaret buyuruyor. Hikmet diyor o da. Kur'an kadar da bir şey. Sünnete karşı çıkanlara da aynı zamanda cevap vermiş oluyor. Bu haliyle bu durum, Müslüman olan herkese yeter, evvela bir Müslüman bunları bilmesi lazım. Kaldı ki bizim gibi avam insanların bütün o sünneti bilmesi de mümkün değil müşahedenizle. Kütüb-i sitte deseniz bu hadislerin %1'idir ancak. Kaldı ki o hadis bilme demek değildir yani. Kütüb-i sitteyi ezbere bilseniz, metnin temel esprisini bilmiyorsanız, ricali bilmiyorsanız, babanızın oğlu gibi onları tanımıyorsanız siz çok yalanı söylersiniz farkına varmadan, hadis dersiniz ona. Hiç farkına varmazsınız o meseleyi. Rica ederim evvela bilmemiz gerekli olan şeyleri bilelim. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor, men ediyorsa, bu Hazreti Ömer daha sonra men ediyorsa ve hatta bu mevzuda o türlü şeylere dalan, tevegul eden bir kısım Kâb-ül Ahbar gibi kimseler sahabe tabi'in döneminde tenkit ediliyorsa, hatta bazıları bu tenkiti İbn Abbas da bazı şeyler rivayet ediyor diye ona da teşmil ediyorlarsa, bence hassasiyet üzerinde durulması bir konudur bu. Üstad Hazretleri de diyor ki kendi döneminde, bu bir ilahiyat eğitimi yapan, hadis, tefsir, kelam, fıkıh, usulü hadis, usulü tefsir, usulü fıkıh eğitimi yapan insanlara değildir. Ama bizim gibi avam insanlar bu külliyatı baştan sona kadar okur. İlmihal bilgileri de olursa yeter onlara. Diyor ki bu nurlar bana yetiyor. Size de evleviyetle yetmelidir diyor bence. Evvela bir kere bunları çok iyi anlayalım. Çok şey var. Benim bu mevzuda onları ne tezkiyeye ne de sizi o mevzu okumaya teşvike yetkim, selahiyetim yok. Kendimi o konumda da görmüyorum. Sizler daha iyi anlarsınız ama fakat tanıyor gibiyim ben yani. Bu talebesi gibiyim. Dost gibiyim. Ama 50'li yıllardan bu yana bakıyorum ben. Bazı yerleri 50 defa okuduğumu hatırlıyorum. Ama 51. defa çok şey istifade ettiğime şahit olmuşumdur. Bilin bana. İnanın bana yani. Onları bilmeden şimdi böyle başka şeylere açılıyoruz. Kendi düşünce dünyamızın, kendi hayat felsefemizin, kendi irşad anlayışımızın dışında değişik şeylere açılıyor ve dağılıyoruz. Konsantre olmak lazım bence. Ne yapacaksak esas bir kere onunla bütünleşmek lazım. İki elimizle ona sarılmak lazım ve aklımızdan geçirmemiz lazım. Allah'ım bize dört el verseydin de bu meseleye dört elle sarılsaydık, dört gözle buna baksaydık, dört kulakla bunu dinleseydik diyelim bence. Mutlaka yanında okuyacağımız ilmihal gibi, Kur'an-ı Kerim'in maali münifi gibi şeyler, onları da arkadaşlar mikurlar. Yani bize ait şeyleri çok iyi bilelim. Öbürlerini de bilecek, okuyacak insanlar bilsinler, uzmanlar cevap versinler, vereceklerse. Yanlışları düzelteceklerse onlar düzelsinler. Biz kendi yanlışlarımızı düzeltmeye bakalım. Eserlerde nasihat istersen ölüm yeter buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben sizi mezarları ziyaretten men etmiştim, hali koymuştu. Şimdi ben mezarları ziyaret edin diyorum. Çünkü ahireti hatırlatır o diyor. Size ve ölümü hatırlatır diyor. Sahabeden Hazreti Osman gibi çokları mezara gittiklerinde orada çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Mezar onlara tesir ediyor. Ürperiyorlar mezar karşısında. Hazreti Osman diyor ki burası ahiret aleminin ilk kapısı, ilk menzili. İnsan burada kurtulunca ötesinde kurtulmuş sayılır. Günümüzde mezarlar karşısında çok ürperme yok yani. Kalpler çok katılaşmış. Gaflet çok kalınlaşmış. Sıhhat ve gençlik önemli iki gaflet kaynağıdır. Sağlıkları yerinde böyle. Çok yaşama ümitleri var. Bu insanlarda tevehüm ebediyet doğuruyor. Ölmeyecekmiş bir hayata bakıyorlar. O da tule emeli doğuruyor. Nasıl etsem böyle işte. Şunu da yapsam, şunu da yapsam, şunu da yapsam. Hatta bazen belki din adına gibi görünüyor ama hadizatında böyle dini daire içinde bulunma kredisinin devamı ve temadisi adına, kredisiyle alkışlanma adına uzun yaşamak istiyor. Daha neler göstereyim, neler göstereyim ben bu insanlar. İlmimden, irfanımdan, ufkumdan akan marifle bu insanlar banyo yapsınlar, günahlardan arınsınlar, sevaplarla donansınlar falan gibidir ama hadizatında çok ciddi bir şeytanilik vardır orada. Çok ciddi. İnsan ölüme her zaman hazır olması lazım. İştiyakla beklemesi lazım. Müsaaden yok. Beni burada tutuyorsun. Onun için kaldığım sürece hayatımı adını ilah etme adına değerlendirmeyi düşünürüm. Ama tezkereyi elime verdiğin anda askerden terhis oluyor gibi inşirah içinde rahatlıkla ayrılabilirim. Kalbin insanın buna hazırlaması lazım. Kalbi buna hazır değilse o tevehüm-i ebediyet içindedir. Tule emel taşıyor. Kendi kendini aldatıyor demektir o. Bir sıhhat, bir de gençlik. Aslında bunların ikisi de nimettir. Fakat insanın aldanabileceği nimetler olması itibariyle iki nimet vardır ki sahibi şeriat buyuruyor. İnsanlar o mevzuda aldanmışlardır. Gençlik ve sıhhat. Bunlar ganimet bilinmesi lazım. Yaşanmadan evvel ganimet bilinmesi lazım. Hastalanmadan evvel ganimet bilinmesi lazım. Nasıl ganimet bileceksin? Çok şükür gençliğim var benim. Bunu işte iyi değerlendireyim de bir yaşayayım. Sıhhatim yerinde hayattan kam alayım. Öyle demek değildir yani. Sağlığınızda yapacağınız şeyler vardır. Onu hastalık anında yapamazsınız. Şimdi ben 100 rekat namaz kılıyorsam ben onu şimdi kılmalıyım. Size kasemle teminat veririm. 50'yi açtıktan sonra kılamazsınız onu. Mümkün değil yani. 20 rekat kıldığınız zaman onu bir teravihte hissediyoruz. Kıldığınız zaman yorgun düşersiniz. Uykunuz gelir. Kılacağınız şeyler de gafilane kılarsınız. Gençliği ganimet bilmek bugün senenin pek çoğunda oruç tutmakla olur. Perşembe pazartesi oruç tutmakla olur. Gençliği ganimet bilmek onu günahlardan uzak tutmakla olur. Onu kirletmemekle olur. Allah'ın gençlik nimetine karşı onu masiyete kirletmemekle olur. Gençlik nimetini değerlendirmek çok namaz kılmakla olur. Evradü eskarda kusur etmemekle olur. Allah belli yerlere getirmiş, belli misyonlar yüklemişse ihsani subhanisi olarak mesela sizin gibi insanlar günde en azından 2 saat, 3 saat evradü eskara vermelidirler. Neden yani Cevşen evradü kutsiye her gün okumuyoruz? Düşünüyorduk Mecmu'l Ahzab aramıza taksim edelim de onu en azından 1 saat herkes ona versin ve taksim etsinler. Her gün bitsin. Belki 2 defa bitsin o. Şimdi bunlar gençliğin ganimet bilinmesi ve değerlendirilmesi demektir. Ganimet ne demektir? Bir insanın iki sıradan bir servete konması demektir. Cehdinin karşılığını alması demektir. Savaşta başına konabileceği düşmandan elde edilen şeyi elde etme demektir. Allah Celle Celaluhu demek bize bir gençlik vermiş. İşte bu bir ganimet gibi bilinmeli. Gençlik sadece gençlik olarak kalır ve dünyaya sarf edilirse ondan elde ettiğimiz hissemize düşen, payımıza düşen bir şey yok demektir yani. Ve sağlığı da öyle düşünebilirsiniz. Ve bu iki şey gördüğünüz gibi değerlendirildiğinde çok önemli nimetler olmasına rağmen fakat insanların çoğu bunlardan mağbundur, aldanmıştır. Bu ikisi de Hazreti Üstad'ın yaklaşımıyla gaflet unsurudur. Her ikisinden de gaflet doğar. Onun için bu dönemde tembihe çok ihtiyacımız vardır. Bizi tembih edecek, geçen de bir vesileyle dedim. Yani birinin dizinin dibine oturun, yaşınızda bile olsa deyin ki Allah aşkına ne olur, bana bir nasihatta bulun. Bana bir şeyler anlat böyle, gençlik benim başımı döndürüyor. Saat bakışımı bulandırıyor. Hayatı tül bembe görüyorum ben. Böyle giderse bir gün hiç beklenmedik bir anda sapabilirim ben. Ne olur Allah aşkına bana ciddi bir şeyler söylet, tüylerim diken diken olsun, kalbim ürpersin, Rabbimi hatırlat bana. Diyelim yani, çok rahat olalım bu mevzuda. Veya böyle birisi varsa gidip dizinin dibine oturalım, onu dinleyelim. İcabında hiçbir şey yoksa kitaplara müracaat edelim. Rekaik'i okuyalım. Yani ölüm, kabir hayatı, berzah hayatı, mizan hayatı, cennet hayatı, cehennem hayatı. Ebu Leys Semerkandi, Tembihül Gafilini, zaten kitabın adından da anlaşılıyor. Gafilleri tembih, uyarma. Birinci fasıl olarak ihlası koymuş, ikinci fasılda başlıyorsun hemen cennet, cehennem mevzu. Bu çok önemlidir. Rekaik diyor yani. Bir müeyyidat, iki rekaik. İnsanları doğru durmaya hazırlayabilecek şeyler. Biz temelde esas bu türlü şeylerle doğrulamamışsak davranışlarımız bizim gölgemizdir. Eğri ağacın gölgesi düz olmaz. Evvela tavrımız, davranışlarımız, düşüncelerimiz, his yapımız itibariyle kesin istikamet etmemiz lazım ki ondan sonra bizden davranışlar halinde meydana gelen şeyler de doğru olsun. Onlar öyle diyorlardı. Müeyyidat üzerinde çok durmak lazım. O emrü bil maruf nehyanil münker. Cihadı manevi. İnsanların aydınlatılması. Bakarsanız buna üstadın dediğiyle fark yok bunların arasında. O da rabıtayı mevt diyor, rekaika tekabül ediyor. İki, marifeti sani diyor. O nedir? İşte Allah'ı bilme mevzu orada. Emri bil maruf nehyi anil münker. Marufu anlatacaksın, Allah'ı anlatacaksın, peygamberi anlatacaksın, dini anlatacaksın. Üstad Hazretleri o iki meselede diyor ki ehli tarikat rabıtayı mevti seyri sülüklerinden bir esas olarak ele almışlar, üzerinde duruyorlar. Ama onlarınki tasavvuri ve tahayyülü diyor işte ben öldüm, şimdi yıkanıyorum. Nitekim 12. notada kendisi işte öldüm diyor, şöyle el eman el eman diyor. Hani o ben oraya gelince onu okumaya cesaret edemem. Çünkü orada dev bir adamın kendisiyle yüzleşmesi vardır. Eğer ben o gönlü ortaya koyamayacaksam orada benim için ayıp olur. Ve o zatın düşüncelerine karşı terbiyesizlik yapmış olurum. Yıllar var ki ben orayı okumadım. Evet, istidrada arz edeyim. Orada kendiyle yüzleşme vardır. Vicdanıyla yüzleşme vardır. Yarınıyla yüzleşme vardır. Mizanıyla yüzleşme vardır. Hesabıyla yüzleşme vardır. Yürüdüğü yollarla yüzleşme vardır. Yolların kendini nereye götüreceğiyle bir yüzleşme vardır. Diyor ki ehli tarikat gibi tasavvuri tahayyülü değil. Öldüm, yıkanıyorum değil. Hayır. Farklı bir mülazayla yaklaşıyor. Tıpkı bir zincirin halkalarıyla misallendirebiliriz yani. Ben bir zincirin halkasıyım ki bakıyorum benden evvel bazı halkalar gidiyor, yokluğa dökülüyorlar. Her adımda bana da bir adım daha sıra gelmiş oluyor, yaklaşmış oluyor. Dolayısıyla o zamanı şimdiye getirmekle değil, ben kendim şimdiden o zamana gidiyorum. Yokluğa düşebilecek bir halka gibi kendimi görüyorum diyor. Yakın zamanda görüyorum ki ben kefenimi boynuma taktım, kabrime girdim, senin dergah-ı rahmetinde şöyle Allah'a sığınıyorum diyor. İşte öyle bir rabıtayı mevt, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, lezzetleri acılaştıranı çok anın diyor. Ölümü yani, çok anın. Onu şimdi çok anmazsanız şayet lezzetlerinizi yarın acılaştırmış olursunuz. İkincisi de marifet-i sani diyor o mevzuda. Nurların mesleği genelde odur. İmanını insanın derinleştirme. Diyor ki iman insanın duygularında, zahir ve batın letaifinde öyle noktalara ulaşır ki şeytanın eli ulaşamaz oraya diyor. Öyle inanacaksın ki varlığından şüphen olabilir. Sufiler kendi varlıklarından şüphe ediyorlar. Fakat Allah'ın varlığı mevzunda katiyen ve katibeten ne demek ki? Böyle olunca inşallah gençlikteki, sıhhattaki gaflet aşılabilir. Nur günümüzün gençleri için Allah'ın önemli bir nimetidir. Zaten Hazreti Pir de diyor ki ihsan-ı ilahi olarak omuzumuza yüklenmiş diyor bu vazife. Nurların mevzu bütün meseleleri sohbeti canana bağlama demektir. Lauballikten uzak durma demektir. Kalbi öldürecek şeylerden uzak durma demektir. Hep ciddi durma demektir. Emre amade durma demektir. Men ahabbe likaallah ahabballahu likaahu. Cenab-ı Hakk'a mülaku olma iştiyakı içinizde ne kadarsa ötelerde sizin kadriniz, kıymetiniz, meleklerin sizi istikbal için eleste durmaları, ruhanilerin geleceğiniz yolları kollamaları, bir ay bir güneş gibi tülü ediyormuşçasına esasen öyle istikbal edilmenizi düşünebilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Fakat öyle bir derdiniz yoksa, öyle bir endişeniz yoksa, öyle bir hesabınız yoksa bu mevzuda, öyle bir arzunuz, öyle bir iştiyakınız yoksa yerinizin ne demek olduğunu orada ona göre değerlendirebilirsiniz. Size nasıl bakıldığını, nasıl beklenildiğinizi ona göre değerlendirebilirsiniz. Şeklinde anlaşılabilir. Bu meselenin umum için, bizler için, hepimiz için hakikati, bu meseleyi böyle oturtmak lazım. Meselenin bir diğer yanı var ki onlar ileri, faik insanlar. Onlara göre durum değişir. Onlar sürekli Allah yolunda bulunma. Hatta öyle ki yani yarım adım kalsa, böyle ayaklarını az kıpırdatsalar hemen vuslat yaşayacaklar. Recaizade Ekrem'in dediği gibi. Yani Allah'ım dizlerin nerede, başımı kapatayım. Bu da bir müteşabihata girme. Bu da onun, o bizim müstağrip şairimizin, piyanistimizin mütalası. Ne derece içinin sesiydi bu, onu bilemiyoruz. Ama ben, bir yanım var benim. Allah'a inanıyorsa şayet üstün zannediyorum. Öyle ki az kıpırdasam aman saygılı olmalıyım. Arşın bir tarafına dokunurum. İşte o noktaya gelmiş, her zaman hissediyor. Ciddi bir mekafet ve muhabbet hissi içinde. Fakat onu ustata tercih ediyor. Burada durma kulluk işidir. Kulluğa düşen budur bence. Ustat sana ait bir şeydir. Ben burada durmayı sana vasıl olmaya tercih ediyorum diyor. O hakiki aşkı içinde yaşayan insanlar. Bunlar ne heyecanlarıyla kendilerini ifade ederler, ne gözyaşlarıyla kendilerini ifade ederler, ne de sözleriyle kendilerini ifade ederler. Öyle muamma insanlardır ki işlerinde ummanlar çağlar da dıştan baktığınız gibi onları bir damla gibi görürsünüz. Haşa günah işliyor gibi görünüp insanlar nazarında suizanla vesile olmadan uzak dururlar. İttakû mevâdâ tühem. Tövmet işinden de, tövmete vesile gibi görülen zeminden de hep uzak dururlar. Bu ayrı bir mesele. Fakat vaziyetlerine baktığınız zaman da acaba namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Onun için bir zaman demiştim, secde ederken rica ederim alnınızın altına yumuşak bir şey koyun da riya emaresi belirmesin alnınızda. Çünkü koruyamazsınız onu. Namaz kılıyorum mülahazası gelir aklınıza. Başınızı çok yere koyduğunuz mülahazası gelir birinin yanında aklınıza. Farkına varmadan zımni çakaya girersiniz. Tavırlarınızdan ve davranışlarınızdan çok derin olduğunuz değil, sadece düz bir mümin olduğunuz, sıradan bir mümin olduğunuz dökülmeli. Derinliğiniz Allah'a açık olmalı. Allah'a açık öyle bir derinliğe sahip olmalısınız ki, dünyalar içinize girse insanların iftar tablosu gibi, deryalara alsanız taşmamalısınız. Taşradan mukassi görünmek lazım. Ama içinde bir bambaşka halavet, bir bambaşka lezzet taşımak lazım. Dıştan bakanlar sizi mukassi görmeliler. Yıkılacak gibi, devrilecek gibi Allah Allah. Neresinde bunun insanlık var demeliler. Ama beri taraftan da öyle bir derinlik olmalı ki içinde. Taptuğun Yunus'a dediği gibi demişse şayet. Oğlum ben seni kapalı bir sandık olarak öbür alemi ısmarlayacaktım. Fakat sen ille de açılmak istedin. Kapalı bir sandık gibi oraya girmek lazım. El mevtu ye'ti vateten vel kabru sundukul amel isbir ala ahvala la mevte illa bil ecel. Hakiki aşıklar, aşkı sıdk ufkuna ulaşmış olanlar, bunlar kendilerini gizlerler. Sır vermezler bunlar hiç. Belaya aşktan yansalar, kavrulsalar bile katiyen sır vermezler. Bu onların halidir. Şimdi biz objektif olarak kendi halimizin temsilcileri olalım. Allah'ım iştiyak diyelim. Fakat o zirveyi Allah'tan istemeyi de ihmal etmeyelim. Allah'ım zatına karşı bize öyle bir iştiyak ver ki bu sata yarım adım kaldığı zaman bile hayır ya Rabbi benim daha çekmem gerekli olan çileler var. Sana ulaşma vuslat adına kapının önünde durmada öyle bir lezzet var ki bin aşıkın vuslatına ben bunu tercih ederim. Senin için yanmada duyduğum lezzeti hiçbir şeyle değiştirmem. Cayır cayır yanmada, ciğerlerimin kavrulmasında ben sana karşı sadakatimi, vefamı ifade etmede duyduğum mülahazalar var ki ben şimdilik bunları vuslata tercih ediyorum. Bunlar benim vuslatımın ayrı derinlikleri olsun nezd-i üluhiyetinde. Daha doğrusu ben senin nezd-i üluhiyetinde değer atfedeceğin bir kemter kulun olmak istiyorum. Bu da ayrı bir ufkun insanlığının mülahazaları. Allah birini bugün yaşamaya muvaffak kılsın, diğerini de bizim gaye-i hayalimiz, mefkuremiz haline getirsin. Öyle derin bir aşk-ı şevke ulaştırsın.